Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, i przeczytamy ponownie cały ten trzeci rozdział. Będę czytał z przekładu literackiego dzisiaj. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni judzkiej: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza. Głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści, opasywał się skórzanym pasem, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi na chrzest, powiedział: wy pomioty żmi, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Za mną jednak idzie mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu. W tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał. A ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział: teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. No nie. Przepraszam. Trzeba wyłączać mikrofonik. Jak ktoś tam myje się czy coś, to trzeba wyłączać mikrofonik. Przepraszam. To ja. Brzydko się za... Ja już wyciszyłem cię, Tereska. Czytam dalej. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba: oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Jeśli macie jakieś starsze przekłady, nie tak literackie, no to tutaj z pewnością różne zwroty są nieco inne, inaczej są pewne rzeczy ujęte, więc ja też sięgnę po przekład dosłowny i będziemy tutaj porównywali te przekłady i będziemy przyglądali się temu, co tutaj czytamy. Do tej pory omówiliśmy pierwszą część tego rozdziału, czyli ten fragment opisujący posłannictwo Jana Chrzciciela. I ostatnio przyglądaliśmy się temu posłaniu, który Jan głosił, a mianowicie nadchodzący sąd dla tych, którzy jak faryzeusze i saduceusze przychodzili do tego miejsca chrztu, natomiast przychodzili bez opamiętania. W ich życiu nie było owocu opamiętania. I Jan pokazuje tutaj w tych słowach, że nie wystarczy dokonać jakiegoś obrzędu, uczestniczyć w jakimś religijnym rytuale, tak jak w tym przypadku w zanurzeniu się w Jordanie. Natomiast ten akt zanurzenia ma sens i ma wartość, jeśli towarzyszy mu zmiana myślenia i zmiana postępowania. O tym mówi to wyrażenie opamiętajcie się albo pokutujcie. To słowo mówi o zmianie myślenia, którego owocem jest zmienione postępowanie. I o tym Jan tutaj mówi i przestrzega tych wszystkich, którzy nie chcą się opamiętać przed nadchodzącym gniewem, który jest tutaj w trzech wierszach, w 10, 11 i 12, zilustrowany ogniem. I tak jak tutaj ostatnio rozmawialiśmy, wyrywając ten 11 wiersz z tego kontekstu, możemy do tego ognia różne metafory dopasowywać, ponieważ w Piśmie Świętym znajdujemy różne miejsca, które posługują się ogniem w różnym sensie. Czasami ten ogień reprezentuje Bożą obecność, Bożą chwałę, tak jak w przypadku krzewu gorejącego, który płonął i się nie spalał. Tam sam Bóg był obecny czy reprezentowany przez ten ogień i podobnie w świątyni też różne aspekty ofiar i składania i płonących tam też w świątyni nieustannie kadzideł, świec, lamp raczej niż świec, reprezentowały Bożą obecność. Widzimy też, że ogień ma symbolikę takiego Bożego działania w życiu ludzi wierzących, który oczyszcza nas. I tutaj najczęściej ten ogień reprezentuje jakieś doświadczenia, próby, cierpienia, problemy, zmagania. I w tym procesie przechodzenia przez te rzeczy Bóg nas kształtuje, Bóg nas oczyszcza z grzechu, Bóg nas oczyszcza z rzeczy przyziemnych, zmysłowych i ten ogień służy oczyszczeniu naszych serc. I jest ten trzeci aspekt, o którym wierzę Jan tutaj mówi w tych trzech wierszach, to jest aspekt sądu, to jest aspekt gniewu, to jest aspekt Bożej kary i samo piekło przedstawione jest jako miejsce, gdzie nieustannie płonie ogień. I nie jest to taki ogień, jaki my znamy tutaj na ziemi, ponieważ czytamy, że tam jest ciemność. Czyli nie jest to ogień, który daje światło, ale jest to ogień, który przynosi cierpienie, ale który nie przynosi światła. Tak przynajmniej jak połączymy te różne miejsca, Słowa Bożego, które opisują to zewnętrzne miejsce, one bardzo często jest przedstawiane jako miejsce ciemności, a jednocześnie miejsca, gdzie jest niegasnący ogień. Czyli ja, jeśli to traktować, mówię dosłownie, jeśli te obrazy połączymy, to mamy tutaj do czynienia z innego rodzaju ogniem, który pali, ale nie trawi, i ogniem, który nie daje światła. I tutaj Pan Jezus jest przedstawiony jako ten, który zanurza w Duchu Świętym, który chrzci w Duchu Świętym i w ogniu. Czyli On jest tym, który przynosi największe błogosławieństwo, jakie ludzie mogą otrzymać, obecność samego Boga, bo Duch Święty to nie jest jakaś tylko moc, to nie są tylko jakieś dary, to nie są jakieś tylko zdolności, ale zanurzenie w Duchu Świętym oznacza zanurzenie w Bogu, zanurzenie w całym bogactwie życia Bożego, mocy Bożej, mądrości Bożej, łaski Bożej. Duch Święty jest duchem Boga i również nazywany jest duchem Pana Jezusa Chrystusa. A więc Jezus zanurza nas w swoim duchu i zanurza nas w Duchu Bożym. Jest to jeden duch, Duch Święty, Duch Życia. Ale też Jezus zanurza w ogniu. I biorąc pod uwagę 10 i 12 wiersz, a więc poprzedzający i następujący wiersz, myślę, że tutaj nie powinniśmy zmieniać znaczenia tego ognia w 11 wierszu, ale powinniśmy pozostać przy tym samym znaczeniu, które jest w towarzyszących wierszach, gdzie jest to ewidentnie ogień piekła, ogień potępienia. Czyli Jezus jest zarówno Zbawicielem, jak też i sędzią wszystkich ludzi. On jednym otwiera drogę do Królestwa Bożego i do wiecznego życia na nowej ziemi, w nowym niebie, jak również wrzuca tych wszystkich, których uzna za niegodnych tego królestwa, do piekła. To On jest sędzią wszystkich ludzi, więc On również będzie chrzcił ludzi w ogniu, w znaczeniu, rozumiem, On będzie zanurzał ludzi w ogniu, czyli tych wszystkich właśnie obłudników, jak faryzeusze i saduceusze, którzy nie chcieli się opamiętać, którzy właśnie byli jak te płody żmij, czyli jadowitych wężów tutaj dosłownie pustynnych. No i następny obraz to obraz Pana Jezusa, który przychodzi do chrztu. To jest tutaj kolejny obraz, który widzimy. I dzisiaj spróbujmy się nad tym zatrzymać i spróbujmy o tym porozmawiać. O co tutaj chodzi? Dlaczego Pan Jezus przychodzi do Jana i przekonuje go, mimo tego, że Jan oponuje? Jan mówi, że to on powinien być ochrzczony przez Jezusa, a Jezus przekonuje go i każe mu ustąpić, aby stała się zadość wszelkiej sprawiedliwości. O jakiej sprawiedliwości tutaj Pan Jezus mówi i jak mamy rozumieć tutaj potrzebę Pana Jezusa, by się ochrzcić, kiedy widzimy, że ten chrzest Jana był chrztem opamiętania. Ludzie, którzy przychodzili do tego chrztu, wyznawali swoje grzechy. Więc w jaki sposób Pan Jezus miał w tym chrzcie się odnaleźć? W jaki sposób On miał być ochrzczony, skoro On nie potrzebował wyznawać swoich grzechów? Narodził się z Ducha Świętego i żadnego grzechu nie popełnił. Więc jaki był sens przyjęcia przez Pana Jezusa chrztu Jana? To jest moje pytanie do Was. Także przywracam wam głos, a ci, którzy sobie sami odebrali, niechaj sami sobie przywrócą. Ale halo? Już was słyszymy. Wszyscy mają głos. Ale mogę mówić? Tak, słyszymy cię, Asiu. Ja tylko chciałam takie jakby wybiec trochę do przodu, bo ja nie wiem, czy to pytanie do końca jest właściwe, bo równie dobrze można by zadać pytanie, skoro ten, co mnie zgrzeszył, miał przyjąć chrzest, który był takim upamiętaniem, czyli przyznaniem się do grzechu, to wybiegając do przodu, równie dobrze można by zadać pytanie, na co czemu umarł na krzyżu i tak dalej. I myślę, że jeżeli o Jezusie jest napisane, że On na to czasie wziął na siebie, to być może to już jest ten początek historii, kiedy On już ten grzech na sobie niesie. Mm-hmm. Czyli myślisz, że On już ten grzech nosił, gdy żył na ziemi, że cały czas był pod ciężarem naszego grzechu? Nie wiem, czy cały czas, ale chrzest może już być tym momentem, kiedy już ta historia jakby nas zaczyna. Mm-hmm. O ile nie wcześniej. W momencie, kiedy Pan Jezus już w ogóle zaczął jakby całą swoją służbę. To jest chyba właśnie ten moment, że On dopiero teraz zaczyna, prawda? Nie wiem, nie umiem tego. Prawdopodobnie tak, ale nie wiem. No nie czytamy o niczym wcześniejszym, żeby coś wcześniej Pan Jezus robił i w jakikolwiek sposób objawiał się. To są Jego, wydaje się, jest to Jego pierwsze jakieś takie publiczne wystąpienie, jeśli to można tak nazwać. Jest to pierwsze miejsce w Ewangeliach, gdzie czytamy o jakimś takim publicznym wystąpieniu Jezusa, w którym dzieje się coś tak niezwykłego jak tutaj, że rozlega się głos z nieba i ludzie słyszą słowa, które są do niego wypowiadane. Ale był od założenia świata. Tak. Mhm. Więc same narodziny jakby od samego początku historia Jezusa jest włącznie z Jego właśnie przeznaczeniem. Ja nie wiem, czy to by działo się wcześniej. Nie wiem. Mm-hmm. Ja bym była daleka od takiego jakiegoś wiążącego zdania. Mm-hmm. Nie, tutaj bazujemy na tym, co mamy napisane, więc czytamy o narodzeniu Pana Jezusa. W Ewangelii Łukasza mamy ten incydent, gdy Jezus ma 12 lat i udaje się z rodzicami do Jerozolimy i zostaje w świątyni, więc tutaj mamy już jakiś taki sygnał, jakąś informację, że on jako chłopiec jest nad wyraz, nad swój wiek dobrze zorientowany w Bożych sprawach, rozprawia z tymi uczonymi w Piśmie i oni są zdumieni jego wiedzą i jego mądrością. Więc tutaj mamy jakiś taki incydent, który pokazuje nam, że to życie Boże w nim się rozwija. Natomiast później mamy znowu ciszę, aż do momentu, gdy właśnie Jezus przychodzi do chrztu Jana. I tutaj dopiero zaczyna się w każdej Ewangelii jego publiczna służba. Więc myślę, że możemy śmiało na podstawie tego, co czytamy, stwierdzić, oczywiście nie w jakiś taki jednoznaczny, wiążący sposób, bo po prostu o tamtym innym czasie niewiele wiemy. Natomiast możemy powiedzieć, że tu Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę, o której możemy przeczytać w Ewangeliach w ten sposób. No, ale to zdanie też wypowiedziane przez Jezusa już wtedy, kiedy miał 12 lat, do rodziców, kiedy go szukali, i się dziwili, znaczy on się dziwił właściwie, że oni go szukają, że przecież to jest takie normalne, że on musi być w domu ojca. No nie wiem, czy on nie miał świadomości innej siebie, niż my myślimy dzisiaj o Jezusie w tamtym okresie. Na pewno to właśnie nam pokazuje, że on miał o sobie świadomość, że jego ojcem jest nie Józef, ale jego ojcem jest sam Bóg, bo to właśnie wyjaśnił Marii i Józefowi, którzy go szukali. Więc tutaj widzimy, że jego świadomość tego, kim on jest, no, była już wtedy wyraźna. A nie jest tak, że Jezus no, stał się człowiekiem i wszyscy, którzy brali tam chrzest, no byli ludźmi i teraz jakby nie wziął tego chrztu, to by no jakby no, wyróżniał się już tym faktem, że nie, że no, on wiedział, że nie musi. Ale dla tych wszystkich tam obecnych, no, dla Jana, żeby to nie było zarzutem, że on nie jest tym człowiekiem już wtedy, nie. Bo się uniżył i stał się w pełni człowiekiem. Za wyjątkiem grzechu. Nie różni się od nas niczym, za wyjątkiem grzechu, bo my wszyscy jesteśmy grzeszni, a Jezus nie. No i tutaj myślę, nie. Jest to istotne, żebyśmy to zrozumieli na tyle, ile możemy, dlaczego Jezus daje się ochrzcić. Kiedy ten chrzest, Jan mówi wyraźnie, że ja głoszę wam chrzest na odpuszczenie grzechów. Chrzest opamiętania. I dlatego on, gdy widzi Jezusa, mówi, że on nie jest godzien go chrzcić. Jan najwyraźniej ma objawienie tego, kim Jezus jest, bo już wcześniej Duch Święty mu objawił, że to on jest tym barankiem Bożym, który gładzi, czyli niweczy grzech świata. Więc Jan wiedział, kto to jest i dlatego no, wzbrania się przed chrzczeniem Jezusa. A jednak Jezus mówi, że jest to sprawiedliwe, że jest to konieczne wręcz, aby wypełnić to wszystko, co słuszne. Więc tutaj mamy jakieś, myślę, istotne znaczenie tego chrztu. To nie jest to, że Jezus tylko stwarza jakiś pozór przed ludźmi, że on jest tak jak wszyscy inni, tylko Jezus uważa, że jego chrzest jest pewną koniecznością, aby wypełnić sprawiedliwość, aby to wszystko, co jest sprawiedliwe i słuszne, miało miejsce. No ja myślę, czyli, tutaj... Czyli jakby chrztu nie wziął, to postąpiłby niesprawiedliwie? Najwyraźniej to Pan Jezus mówi Janowi, że ustąp, gdyż musimy wypełnić sprawiedliwość. Czyli tutaj Jezus nakazuje Janowi niemal ochrzcić go, gdyż jest to częścią tego Bożego sprawiedliwego planu, w którym Jezus bierze udział. On nie robi tego kierowany czymkolwiek innym niż tym, co jest słuszne i sprawiedliwe. Więc to jest jakiś ważny element jego publicznej służby, czy początku jego publicznej służby. Tereska chciała coś powiedzieć, a ja następny w kolejności. Tereska, prosimy. No dzisiaj ja chciałam tylko tutaj tak nawiązać, bo tak jakoś mi z tą Ewangelią Jana się troszeczkę to skojarzyło, bo Jan Chrzciciel już jakby, to było jakby jego powołanie, Bóg go powołał do tego chrztu, żeby on chrzcił i on po prostu chrzcił, głosząc to upamiętanie z tych grzechów. Natomiast tutaj właśnie chcę powiedzieć, że myślę, że to on tutaj jakby chciał, to mówił do tych ludzi, żeby właśnie się upamiętali, prostowali drogę, bo przyjdzie ten, po nim przyjdzie ten, któremu nie jest godzien rozwiązać sandałów u jego, rzemyka u sandałów jego, i po prostu będzie mocniejszy, on będzie chrzcił tym Duchem Świętym i jakby Jan był tym, który miał wyprzedzić Pana Jezusa w tym, żeby właśnie go jakby, jak to powiedzieć, żeby po prostu powiedzieć o tym ludziom, że to jest właśnie ten i na znak właśnie miało być to, że Jan ujrzał tego, tą gołębicę tego ducha, który miał spocząć na ramieniu Pana Jezusa i Jan poznał, że to faktycznie jest ten, czyli ten baranek. Tylko ja nie wiem, czy to właśnie było, że on wiedział już, że to jest ten, czy dopiero w tym momencie, kiedy ta gołębica spoczęła, wtedy jakby doszedł do takiego całkowitego jakby przekonania, że to jest ten. Właściwie to ja nie wiem, jak to się stało i myślę, że po tym znaku, bo jest napisane, że po tym go poznasz, jak stąpi na nim Duch Święty, czyli ten gołąb, tak? Na ramię. I po prostu no i właśnie to się wydarzyło i tutaj właśnie Jan jakby to było takim ewidentnym dowodem, że to jest ten właśnie, którego on głosi, którego miał głosić, którego miał zwiastować. I ten chrzest jest jakby takim, jak tutaj było powiedziane, takim Bożym planem, bo też mamy uwierzyć w to, co właśnie mówił ten Jan, że w to, że on zapowiedział właśnie ten to, że mamy się dać, że ludzie mają się dać chrzcić na upamiętanie, ale jeszcze dopowiedział, że będzie ten, który po nim przyjdzie, to będzie ten, który będzie chrzcił właśnie Duchem Świętym i ogniem, czyli jest mocniejszy, jest większy i miał tego Jezusa zapowiedzieć. Tylko nie wiem, właśnie jeszcze tak mnie to zastanawia, w którym momencie, czy on już wiedział, jak przychodził już Jezus do chrztu, bo chyba już wiedział, no bo jak była taka rozmowa, to musiał już w tym momencie rozpoznać chyba Chrystusa. Bo już po prostu jak Jezus się zbliżał do Jana, to jakby coś już było, on już to odebrał, że to jest ten. I na domiar chyba, jak ta gołębica stąpiła, to on już po prostu był przekonany, że to jest Baranek Boży, który będzie gładził grzechy świata, wszystkich ludzi. No tak, nie wiem, tak ja tylko chciałam to dopowiedzieć. No. No tutaj tylko króciutka, taka mała uwaga, że tutaj nigdzie nie czytamy, tak? Żeby ta gołębica usiadła na ramieniu Pana Jezusa. Tam nigdzie tak? Nie ma takiej informacji. Na filmie może, ale w Biblii nie ma takiej informacji. Jest napisane, że Duch zstąpił na Niego. Tam nigdzie nie ma, że na jego ramieniu usiadł ten gołąb. No czy właśnie, coś takiego. Może ja sobie to gdzieś. No, tylko to taki mały szczególik. Mały szczególik techniczny. No tak, Adam. Szczególik. Adam tutaj jest... miał coś powiedzieć. No Jerzy, mów. Ale jest powiedziane i pozostał na nim. Tak. Gdzieś. Tu jest spoczął na nim. W Jana 1:32. Widziałem ducha zstępującego z nieba niczym gołębica i spoczął na nim. Więc tutaj jest wyrażenie spoczął na nim. W niektórych przekładach może być pozostał na nim, ale to wyrażenie tutaj w przekładzie dosłownym jest spoczął na nim. I dalej jest napisane tak, w 33 mówi, ja go nie znałem, Mówi tak, ale ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział mi, na kogo zobaczysz ducha wstępującego i pozostającego na nim, ten właśnie jest, który chrzci w Duchu Świętym. I ja zobaczyłem i poświadczam, że ten jest Synem Boga. Czyli tutaj mamy, no, za chwilkę do tego może wrócimy. Adam najpierw. Znaczy to, co teraz akurat powiedziałeś, to jakby troszeczkę wydawałoby się kłócić z tym zrozumieniem, które pojawia się, gdy czytamy sytuację, w której pojawia się Pan Jezus i Jan od razu rozpoznaje Go i wie, kim On jest i mówi, że to Ty powinieneś mnie ochrzcić. Także to pewna sprzeczność, którą dobrze by było jakoś rozsupłać. I tu jakby się też zawiera odpowiedź na to, co Tereska poruszyła, że z jednej strony Jan wiedział już, z kim ma do czynienia, ale tutaj dostał jeszcze potwierdzenie takie dość znaczące. Ja wiem, że dużo nie wniosę do tej dyskusji. Chciałem tylko powiedzieć, że wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, jaka tutaj sprawiedliwość ma być wypełniona, skoro Pan Jezus jakby nie potrzebuje tego chrztu. I zawsze gdzieś tam na swój użytek, no bo tylko tyle potrzebowałem, tłumaczyłem sobie, że tutaj jest jakiś taki właśnie, może to znaczenie tego słowa, wszelka sprawiedliwość, może my jakoś tak bardzo rozumiemy to tak jak nam się to akurat kojarzy, a może to słowo zawiera w sobie też jakieś takie przesłanie, że wszystko, co potrzebne, żeby się wydarzyło, niech się teraz wydarzy i może jest to przetłumaczone tym słowem wszelka sprawiedliwość, bo to, co się wydarzyło, to było właśnie to, że uwiarygodniony był po tym chrzcie Pan Jezus przez Ojca, ale to tylko takie, mówię, za dużo nie wnoszę tutaj, bo nigdy nie znałem odpowiedzi. Mogę jeszcze na chwileczkę? Proszę, proszę. Ja z kolei, tak jak Adam mówił, to przypomniało mi się, że właściwie z tym fragmentem przez te lata, jakby ten fragment mi się przypominał w momencie, kiedy na przykład rozmawiałam na temat jakby podczas na przykład rozmów z ludźmi, którzy na przykład mówili, że są wierzący, a na przykład nie byli ochrzczeni. Bo jakoś nie mieli przekonania, że ten chrzest jest jakby taki tam szczególnie konieczny. I akurat ten fragment był dla mnie takim bardzo silnym argumentem, że skoro Pan Jezus powiedział, że musi się ochrzcić, więc tym bardziej każdy, który każdy jest grzesznikiem, tym bardziej, jak najbardziej tą sprawiedliwość, tutaj właśnie jest to wypełnienie Bożej sprawiedliwości wydawało mi się takim, cokolwiek się za tym kryje, ale samo to stwierdzenie, że godzi się wypełnić nam tylko sprawiedliwość, było dla mnie samo w sobie wystarczającym argumentem. No a tam dalej pisze, że rozległ się głos z nieba, ten jest moim ukochanym synem, tym zrazu upodobanie. I to ten głos Boga z nieba oznajmił Janowi i innym, którzy tam byli, że to jest syn ukochany Boga. I jakby, gdyby nie było tego chrztu, to w jakim momencie, byłby zabrał głos w tej sprawie, że to jest jego syn ukochany. I to jest początek w ogóle publicznej działalności, bo od tego się zaczyna. Na pustyni, ale w zasadzie do tych 30 lat Jezus publicznie się nie udzielał. Oprócz tego w przypadku w świątyni, gdy miał 12 lat. No, więc tutaj myślę, jest to znaczące wydarzenie. Nie jest to coś takiego, nie jest to jakiś taki epizod nieznaczący, bo jest zapisany w innych Ewangeliach również. I to jest ważne, żebyśmy spróbowali się tutaj nad tym zatrzymać i to spokojnie rozważyć. Więc zacznijmy najpierw od tego, czy Jan wiedział, czy nie wiedział. Z tego, co czytamy w Ewangelii Jana, ewidentnie Jan wcześniej został uprzedzony, że przyjdzie do niego ten, na którym zobaczy ducha zstępującego i pozostającego w nim. I wiedział, że to on jest tym, który chrzci w Duchu Świętym. I dokładnie to też tutaj zapowiadał. Mówi, ja chrzczę was w wodzie dla opamiętania, ale ten, który idzie za mną, jest mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił w Duchu Świętym i ogniu. Czyli Jan tutaj zapowiada, zanim jeszcze Jezus przychodzi, nadejście właśnie tego, którego on poprzedza. On jest tylko głosem wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana. A więc Jan wie, że on jest tylko tym heraldem, który zapowiada przyjście Pana, władcy, króla. Nadchodzi królestwo, mówi, zbliża się królestwo, mówi, przybliżyło się królestwo, przychodzi Pan tego królestwa. I on zapowiada go i ma, to jest to posłanie, które Bóg mu dał. Natomiast oprócz tego, co Jan otrzymał bezpośrednio od Boga, jestem przekonany, że Jan ma też świadectwo, które otrzymał od swoich rodziców. Tutaj w Ewangelii Mateusza o tym nie czytamy, ale możemy szczegóły przeczytać w Ewangelii Łukasza. Co wydarzyło się przy narodzeniu Jana Chrzciciela? Czy nawet jeszcze przed narodzeniem Jana Chrzciciela? A więc mamy tutaj cudowne wydarzenia, które dotykają jego ojca Zachariasza, jego matki Elżbiety i pamiętamy, że gdy Elżbieta jest już w ciąży z Janem, Maria przychodzi do Elżbiety i jak Elżbieta reaguje na wizytę Marii? Mówi, cóż, może przeczytajmy to, żebym tutaj nie przekręcił tych słów, ale dokładnie je zacytował. Zobaczmy z Ewangelii Łukasza. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. I czytamy od 39 wiersza pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, że Maria wybrała się w górskie strony i weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę i zobaczmy, co tu jest w 41 wierszu. A gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, podskoczył płód w jej łonie. Czyli kto to był? To był Jan Chrzciciel, jeszcze nienarodzony. A już gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, Jan się poruszył w łonie Elżbiety. I Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. To jest ciekawe w kontekście naszego rozważania napełnienia Duchem Świętym. W dzień Pięćdziesiątnicy. Zobaczcie, Elżbieta już wtedy została napełniona Duchem Świętym. Na pewno nie tak, jak uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy, ale to nam pokazuje, że ludzie przed Pięćdziesiątnicą byli napełniani Duchem Świętym. tak jak i później wierzący byli napełniani Duchem Świętym, ale to odrębny temat. Wówczas zawołała donośnym głosem i powiedziała: błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc twojego łona. I skąd mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Słyszycie, co Elżbieta mówi? Matka mojego Pana. Matka mojego Pana. Jezus dopiero został poczęty w łonie Marii. Ona przychodzi do Elżbiety, kiedy sama jest w pierwszych tygodniach ciąży. I Elżbieta wie w jakiś sposób, napełniona Duchem Świętym, przez Ducha Świętego ma objawienie, że to jest matka jej Pana. Czyli tutaj już widzimy świadectwo, że Maria urodzi Pana Elżbiety, czyli kogo? No, tego, który będzie Panem, Zbawicielem, ten, który jest Synem Boga. Więc tu już widzimy, jeszcze przed urodzeniem Jana Chrzciciela, jeszcze przed urodzeniem Jezusa, już pewne rzeczy są objawiane przez Ducha Świętego. Kiedy Jezus się rodzi i jest w świątyni, widzimy tam Marię, przepraszam, widzimy tam Symeona i widzimy tą Annę, prorokinię. I oni też przez Ducha Świętego zapowiadają cudowne rzeczy o tym dziecku. Pytanie, czy Elżbieta się o tym czegoś dowiaduje, czy Zachariasz o tym coś wie, to się dzieje w świątyni. Więc te rzeczy już się dzieją. Czytamy, że ludzie o tym rozmawiali, że ludzie się dziwili, zdumiewali się. Tutaj 47 wiersz drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Czytamy: wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni. O, przepraszam, to jest... Przeskoczyłem. Przepraszam. Tutaj zupełnie przeskoczyłem już dalej. Wcześniej. To już było... Jezus miał 12 lat. Tutaj wcześniej jeszcze... 33. A jego ojciec i matka, czyli Józef i Maria, dziwili się z powodu wypowiadanych o nim słów. Tak? I później dalej, zobaczcie, wiersz 38. Anna prorokini, czytamy, w tej godzinie stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Czyli tutaj mamy pewne wydarzenia, które dzieją się już przy narodzeniu Jana Chrzciciela, które są niezwykłe, cudowne. Tam przecież anioł spotyka się z Zachariaszem i anioł już zapowiada Zachariaszowi, że on będzie właśnie tym głosem, on będzie tym posłańcem Jahwe, tym posłańcem Pana, a później Jan sam otrzymuje to objawienie, sam otrzymuje tą służbę, ale to też się dzieje w pewnym kontekście rzeczy, które były już objawione przez Ducha. Elżbiecie, Symeonowi, Annie, więc to nie jest tak, że dopiero tutaj, podczas chrztu, coś się objawia i od tego się zaczyna, więc tutaj się zgodzę z Asią, że to nie jest całkowity początek, że początek jest rzeczywiście w zamysłach Bożych już przed założeniem świata i przy narodzeniu Pana Jezusa już wiele się dzieje, wiele jest zapowiedziane, a potem mamy te 30 lat ciszy poza tym incydentem w świątyni, ale to nie znaczy, że ludzie nie rozmawiają o tym, to nie znaczy, że ich serca nie są poruszone, to nie znaczy, że gdzieś tutaj te rzeczy, które tutaj się wydarzyły 30 lat wcześniej, nie odcisnęły się jakimś piętnem na sercach tych ludzi, którzy brali w nich udział i przysłuchiwali się. I myślę, że tutaj Jan wie od swojej matki Elżbiety, że Maria urodziła Mesjasza, urodziła jej Pana. Czyli tutaj Jan już, myślę, wie, kim Jezus jest, ale ma jeszcze czekać na to świadectwo zstąpienia Ducha. I później, kiedy w Ewangelii Jana o tym świadczy, to na to się powołuje, bo to jest większe świadectwo. To jest coś większego, kiedy rozległ się ten głos z nieba, kiedy Duch zstąpił w postaci gołębicy, to było coś cudownego, to było coś nadprzyrodzonego, czego on był świadkiem i czego ludzie tam byli świadkami. Więc Jan się na to powołuje, nie na świadectwo swojej matki, czy ojca, czy to, co wydarzyło się 30 lat wcześniej, ale powołuje się na to świadectwo tego, czego on sam był obecny i czego inni byli obecni, co było w swej naturze cudowne, bo tutaj mamy głos z nieba. Wyobraźcie sobie coś takiego, że słyszymy publicznie, jak głos z nieba się rozlega: to jest mój ukochany syn, w którym mam upodobanie. Więc na to Jan się powołuje. To jest większe świadectwo. To jest coś cudownego, nadprzyrodzonego, publicznego. I on mówi: to jest to, co Bóg mi zapowiedział, że się stanie. Więc dlatego on na to się powołuje. Co wcale nie oznacza, że wcześniej nic nie wiedział i zupełnie nie miał pojęcia, kim jest Jezus. On najwyraźniej już to wiedział. Pawle? Tak, tak. Mógłbym przeczytać pewien fragment? Oczywiście, jak najbardziej. Czytajmy. Otóż tu jest w pewnym momencie Zachariasz rozpoczyna prorokować w Ewangelii Łukasza na temat Jezusa Chrystusa i Jego Syna, który został mu zapowiedziany do momentu, kiedy się urodził, odzyskał mowę i miał otrzymać imię Jan. I chciałbym, żebyśmy się zwrócili na chwileczkę do tego momentu. I to jest moment pierwszego rozdziału, 67 werset. I pisze tak: a Zachariasz i jego ojciec, czyli Jana Chrzciciela, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował. I prorokuje: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud i wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida swego sługi, jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze i przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu, że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół, świętości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni naszego życia. I tutaj prorokował o Panu Jezusie. I teraz 76 to jest proroctwo bezpośrednio dotyczące Jana Chrzciciela. A ty, dziecko, będziesz nazwany prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować Jego drogi i żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów, dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka, aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. A dziecko rosło i umacniało się w duchu i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem. I tu jest taki piękny moment, jeśli mógłbym troszeczkę to rozwinąć. Skąd Jan o tym wiedział? Otóż to proroctwo było przez jego ojca wygłoszone do ludzi, którzy to słuchali. Więc on rósł i było mu to przekazywane, kim on tak naprawdę jest. Więc on stąd też wiedział, że jest przygotowany na służbę, bo ma pójść przed kimś, kto przed obliczem Pana aby przygotować się do drogi, jak mówi 76 werset. Więc od dziecka było mu to przygotowywane. Natomiast w 80 jest taki fajny, ciekawy fragment, można byłoby to też na spokojnie sobie przemyśleć. Oczywiście prosiłbym też, żebyśmy to tak na spokojnie rozważyli, się na tym zastanowili i ja też. A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i teraz ważny moment, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem. I wydaje mi się, że Duch Święty wywodził go na tę pustynię, żeby tam przygotowywać go do tej służby. Tak jak my zazwyczaj też dajemy się w posty, tak jak inni byli też posyłani, przygotowywani pod służbę. Więc wydaje mi się, że on był, ale to tak jak ja mówię, interpretuję. I wydaje mi się, że on przebywał na tych pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Tam prowadził go Duch Święty i tam go przygotowywał do tej służby, umacniał. Bo pytanie, no on też może, czy na to na pewno on, może się nie nadaje. No my nie wiemy, tak, on dorastał, był też przecież nastolatkiem, był potem młodzieńcem, więc on też zadawał pytania, czy to na pewno ja. Zresztą potem, później, to się potwierdza. On przecież wysłał zapytanie do Jezusa i to na pewno, czy to na pewno jesteś ty? Więc pytanie do tego czasu, czy on miał stuprocentową pewność, że on rzeczywiście to jest, na pewno rodziło mu się pytanie, czy to na pewno on, czy kiedy ma nastać ten czas. Więc tak to czytam, po prostu tak to widzę na ten moment, nie? To tyle. Mhm. Nie wiem, skąd się pojawiły wątpliwości Jana w tym więzieniu, natomiast jest napisane, że gdzieś, nie pamiętam w tej chwili, że Jan napełniony był już Duchem Świętym od łona u swojej matki. Mhm. Od łona. Czyli on był przez Boga wybrany już wcześniej i prowadzony przez Ducha, przez całe swoje życie, skoro już był napełniony w łonie, Duchem Świętym w łonie swojej rodzicielki, to znaczy, że był wybrany i potem przygotowywany do momentu tego, kiedy Jezus pojawił się. No więc tutaj mamy, mówię, to świadectwo Jana, które on składa w Ewangelii Jana. Jan Chrzciciel składa świadectwo o tym, że rozpoznał i na tym opierał swoją pewność, że Jezus jest Synem Bożym, że On jest tym barankiem, który będzie złożony za grzech całego świata, na podstawie tego, co zostało mu zapowiedziane. Natomiast z tych rzeczy, które tutaj przeczytaliśmy, widzimy, że już wcześniej pewne rzeczy zostały zapowiedziane. W tym proroctwie Zachariasza nie ma wskazania na konkretną osobę, że to będzie syn Marii, ale w tym, co Elżbieta powiedziała do Marii, tu już Duch Święty jej to objawił. Czyli Zachariasz miał to objawienie, kim będzie Jan i kim będzie Mesjasz, którego Jan zapowiada, którego poprzedza, któremu przygotowuje drogę. Natomiast z tego doświadczenia Elżbiety widzimy już, że Elżbieta wie konkretnie, kim jest ten właśnie nadchodzący Pan, nadchodzący Mesjasz, że to będzie syn Marii. Stąd też słuszne jest to, co czytamy tutaj w Ewangelii Mateusza, że kiedy Jezus przychodzi do Jana, to Jan mówi, to ja potrzebuję chrztu od ciebie. Czyli Jan wcześniej zapowiadał, że Jezus będzie chrzcił, będzie zanurzał w Duchu Świętym. I myślę, że o tym Jan mówi do Jezusa, że ja potrzebuję tego chrztu, który ty będziesz dawał, bo ten twój chrzest jest większy od tego chrztu, którego ja udzielam. Dlatego, że ty jesteś większy. Nie jestem godzien nawet twoich sandałów nosić. Czyli tutaj Jan rozumie wielkość Jezusa. On wie, że to nie jest tylko człowiek, że to nie jest tylko prorok, że to jest Syn Boga, któremu on nawet nie jest godzien sandałów nosić. Więc tutaj Jan jest świadomy wielkości Jezusa, jest świadomy tego, że Jezus nie potrzebuje tego chrztu w takim sensie, w jakim potrzebują go grzesznicy, którzy przychodzą do Jezusa. Jan nie rozumie potrzeby Jezusa, by być ochrzczonym. To jest ewidentne z tej wymiany zdań. Jan rozpoznaje w nim Syna Bożego, rozpoznaje w nim tego, którego on zapowiada, chociaż później ma jeszcze większe świadectwo. Gdy go ochrzcił, otrzymuje dodatkowe, większe świadectwo. Natomiast ma problem z tym, żeby ochrzcić Jezusa. Tutaj ewidentnie Jan się z tym zmaga. I na razie się spróbujmy na tym skupić. Bo te inne rzeczy, myślę, że tutaj w miarę nam się wyjaśniły, zaglądając do Ewangelii Łukasza czy Jana. Natomiast pytanie teraz jest takie, dlaczego było to słuszne, dlaczego było to sprawiedliwe, dlaczego było to właściwe, aby Jezus został ochrzczony chrztem opamiętania. Chrztem, któremu normalnie towarzyszyło wyznawanie grzechów. Asia tutaj już zasugerowała, że jest to związane z misją Jezusa, z jego ostatecznym utożsamieniem się z nami, kiedy weźmie na siebie grzech całego świata. I myślę, że to jest słuszny kierunek, że Jezus narodził się, aby umrzeć za grzech całego świata. To jest cel jego przyjścia tutaj na ziemię. To jest cel jego wzięcia na siebie ludzkiego ciała. On, będąc Bogiem, nie musiał przychodzić tutaj na ziemię, gdyby nie nasz grzech, gdyby nie nasz zgubny stan, z którego my nie byliśmy w stanie się sami zbawić. I dlatego on, będąc Panem i Królem wszystkich, jak czytamy w liście do Filipian, będąc w istocie Bogiem, wyparł się samego siebie. Czyli tutaj mamy powód, dla którego Jezus staje się człowiekiem. On wypiera się samego siebie, czyli tam dosłownie jest wypróżnia się, tak? Jakby pozbawia się, o to chodzi. Pozbawia się tych atrybutów bożych na czas bycia człowiekiem. Czyli przestaje być wszechobecny, przestaje być wszechwiedzący, przestaje być wszechmogący, staje się człowiekiem zależnym od Boga i dlatego cały czas prezentuje się jako sługa, jako ten, który nie może nic sam bez Ojca zrobić, który niczego bez Ojca nie może uczynić i powiedzieć, bo takim się prawdziwie czyni. I chociaż jest bez grzechu, utożsamia się z grzesznikami w tym chrzcie, w akcie utożsamienia się. To jest dla mnie jedyne tutaj zrozumienie i wyjaśnienie. On nie bierze na siebie tutaj, moim zdaniem, grzechu na siebie, nie dźwiga tego grzechu przez całe swoje ziemskie życie. Nigdzie o tym przynajmniej nie czytam. Czytam, że na krzyżu bierze na siebie grzech i tam zostaje uczyniony grzechem. O tym Paweł wyraźnie pisze w liście do Rzymian i w liście do Koryntian. Mówi, że on na krzyżu został obarczony naszym grzechem. I też w wielu innych miejscach, myślę, znajdziemy wyraźne wskazania, że tam grzech całego świata na niego został złożony. Natomiast rodząc się już tutaj, w ludzkim ciele, już się z nami utożsamia, już się utożsamia z naszą ludzką upadłością, z naszą ludzką grzesznością. Chociaż sam nie ma grzechu, to jednak utożsamia się z nami. I tutaj też publicznie, nie żeby on sam potrzebował wyznawać swoje grzechy i być chrzczonym w akcie opamiętania własnego. Myślę, że tego absolutnie tutaj nie widzimy. Natomiast Jezus utożsamia się z tymi, którzy tego potrzebują. I tu jest cały czas jego rola chociaż on sam tego nie potrzebuje, to on robi to dla nas, robi to ze względu na nas. I to jest jego misja, by się z nami utożsamić. On dla siebie samego tego w ogóle nie potrzebuje. Natomiast my tego potrzebujemy. My potrzebujemy, żeby on stał się podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, jak czytamy. Czyli tutaj grzech jego nie dotyczy osobiście, aż do momentu krzyża, gdzie grzech zostaje na niego złożony i staje się grzechem w nasze miejsce. W 77 w Łukasza, w pierwszym, Łukasza 1:77. Mhm. Poczekaj, Leszek, to otworzymy sobie. Okej. Tu jest taki bardzo ciekawy moment, który mnie zainteresował na temat właśnie grzechów całego świata na krzyżu. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone w innych Bibliach. Ja mam natomiast ten przekład Wrota Nadziei z Torunia 2017. I tutaj jest bardzo ciekawy moment, kiedy prorokuje Zachariasz i mówi w 76 do o Janie Chrzcicielu, ale w 77 jest bardzo ciekawy moment i tutaj pisze tak, i żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów. Jego ludowi. Nie wiem, jak jest u was to Tak samo jest. Tak, ja tu mam dosłowny przekład i dokładnie jest tak samo. Dać jego ludowi poznanie zbawienia w odpuszczeniu ich grzechów. Czyli nie całemu światu. No niestety. Tylko jego ludowi. No niestety. Tylko ci, którzy wierzą, tylko ci poznają zbawienie, które jest w Jezusie. Tak. Więc on nie przyszedł zbawić grzechy całego świata, tylko on przyszedł poróżnić świat. Ale, tak jak prorokuje Zachariasz, który był napełniony Duchem Świętym, że przyszedł dać poznać zbawienie jego ludowi przez przebaczenie jemu grzechów. Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka, aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. Tutaj te słowa wypowiedziane do uczniów, ostrzeg przed nadchodzącym biegiem, też zabierają nie takiego szerszego znaczenia, bo tu słyszę, że nie było ludowi, tylko tak. O, tutaj są zamknięte niezmiłowe. To was ostrzec na tym że jakby nie mieli prawa tego objawienia, tak? Co by robić? Wedle tego, co czyta Leszek. Mhm. Tutaj myślę, że dotykamy takiego dosyć trudnego tematu. Tematu zakresu ofiary Pana Jezusa i tematu Bożego wybrania i tego, na ile śmierć Pana Jezusa była śmiercią za wszystkich, bo takie miejsca też znajdziemy. Jan mówi o Panu Jezusie, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc zobaczcie, tutaj mówi Jan, nie grzech swojego ludu, nie grzech swoich wybranych, ale mówi grzech świata. Jezus, ale nie powiedział całego świata. W tym miejscu nie, ale w innym miejscu czytamy, że on umarł za grzech wszystkich. Umarł za wszystkich. Więc mamy miejsca Słowa Bożego, które mówią, że Jezus umarł za swój lud i mamy miejsca, które mówią, że Jezus umarł za grzech świata, że umarł za wszystkich. I teraz a musimy... Który to jest moment, Paweł, żebyśmy mogli to zobaczyć? Że umarł za wszystkich? No. List do Rzymian. Czytam za wszystkich, którzy, bo to mnie właśnie teraz zaciekawiło. Na przykład weźmy list do Rzymian, 5 rozdział i wiersz 6. Piąty rozdział listu do Rzymian, wiersz 6. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Czyli tutaj mamy umarł za bezbożnych. Dalej wiersz 8. Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas przez to, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiersz 10. Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego. Wiersz 12. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I teraz wiersz 15. Lecz nie tak, jak z upadkiem jest z darem łaski. O ile bowiem przez upadek jednego wielu umarło, tym bardziej łaska Boża i dar, dzięki tej łasce przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, zaobfitował względem wielu. Czyli tu już nie ma wszystkich, tu jest wielu. Z tym bowiem darem nie jest tak, jak to się stało przez jednego człowieka, który zgrzeszył. O ile bowiem wyrok z powodu jednego ściągnął potępienie, o tyle dar łaski przynosi usprawiedliwienie pomimo wielu upadków. Jeśli bowiem z powodu upadku jednego śmierć zapanowała przez jednego, o wiele bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą panować przez jednego, Jezusa Chrystusa. I teraz wiersz 18. Jeszcze tylko 18 wiersz. A zatem jak z powodu upadku jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak przez usprawiedliwienie jednego na wszystkich... Momencik. Na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dla życia. Wiersz 19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Czyli tutaj widzimy, Paweł używa słów wielu albo wszystkich, tak? Wiersz 18. Na wszystkich ludzi przyszło potępienie i przez usprawiedliwienie jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dla życia. Czyli, no mówię, używa i takich sformułowań. Mówi o wszystkich i mówi o wielu. I mówi o tym, że Jezus umarł za swój lud. Więc tutaj musimy też to mądrze połączyć. Jezus mówi... Każdy, kto we mnie wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Czyli to zbawienie jest uniwersalne w takim sensie, że jest oferowane wszystkim. Jest dostępne dla wszystkich, ale wiemy, że nie wszyscy z niego skorzystają, nie wszyscy uwierzą. I w tym sensie Jezus umarł tylko za tych, którzy uwierzą. tylko dla nich jego ofiara jest skuteczna. I tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest, myślę, okryte tajemnicą przed nami. Bóg nam mówi o tych dwóch aspektach. Mówi nam o tym aspekcie uniwersalnym dla wszystkich, ale mówi też o tym aspekcie zawężonym do tych, którzy wierzą. I musimy obie te rzeczy trzymać na uwadze, bo jeżeli za bardzo podkreślimy jedną z nich, to popadamy albo w taki uniwersalizm, czyli że wszyscy bez względu będą zbawieni, bo Jezus umarł za wszystkich w absolutnym sensie, co nie jest prawdą, albo popadamy w taki skrajny kalwinizm, w którym mówimy, że tylko ci, którzy są przez Boga przeznaczeni do życia wiecznego, arbitralnie, tylko ci będą zbawieni, czyli Bóg już zaplanował, kto będzie zbawiony, kto będzie potępiony i to On o tym zdecydował i człowiek nie ma nic do gadania, Jezus tylko za tych umarł, za których Bóg zdecydował, że będą zbawieni. Więc tutaj mamy te dwie skrajności, których musimy, myślę, unikać. Raczej winniśmy trzymać się tego, co Pismo mówi, że Jezus umarł za wszystkich w znaczeniu dostępności dla wszystkich. Każdy jest zaproszony i każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Natomiast Bóg, wiedząc od początku, kto uwierzy, wiedział, za kogo Jezus umiera. I w tym sensie Jezus umarł za tych, którzy mają być zbawieni, czyli za swój lud w takim sensie. Tak, i tu bym się zgodził też. To są, mówię, dosyć trudne rzeczy, ponieważ tutaj mamy debaty od wieków toczące się między tymi obozami kalwinistycznymi i arminiańskimi, gdzie jedni mówią, że to jest wola człowieka, drudzy mówią, że to jest wola Boga, a myślę, że Pismo pokazuje jedno i drugie. Pokazuje, że to zasadza się na woli Bożej, że to Bóg jest tym, który oferuje zbawienie, jest tym, który umożliwia zbawienie i jest tym, który pociąga człowieka ku zbawieniu, a z drugiej strony pokazuje, że to człowiek jest odpowiedzialny za to, czy przyjmie to zbawienie, czy też czy go odrzuci. I tu jest też ten aspekt ludzkiej odpowiedzialności, ludzkiej reakcji na Bożą łaskę, na Boże zaproszenie i na złożoną przez Chrystusa ofiarę. Bo tu jest taki moment w Rzymian właśnie w 5 rozdziale, 10 werset. Pisze tak. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, czyli to jakby się dotyczyło wszystkich, to potem pisze przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc już pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Myślę, że to wyrażenie, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, odnosi się do tego, co wydarzyło się na krzyżu. Czyli jeszcze wtedy zarówno apostoł Paweł, będąc autorem tego listu, jak i wielu z jego odbiorców, w tym czasie, gdy Chrystus umarł na krzyżu, oni byli nieprzyjaciółmi Boga. Ale Jezus już wtedy zapłacił za nich, już wtedy ich pojednał w swojej śmierci z Bogiem. Czyli nie to, że oni wtedy już zostali faktycznie pojednani z Bogiem, w czasie to się wydarzyło później, gdy w Niego uwierzyli. Tak samo dla nas. My przez ileś tam lat naszego życia byliśmy wrogami Boga, a jednak już Chrystus na krzyżu za nas zapłacił. On wiedział, że my uwierzymy w Niego. On już zapłacił za nasze grzechy, chociaż my jeszcze żyliśmy w ileś tam lat naszego życia w naszych grzechach. Ale jak wiemy, nasze imiona już były zapisane w Księdze Życia przed założeniem świata. Więc Bóg już dokładnie wiedział, kto uwierzy, kto się nawróci, kto przyjmie to zbawienie. I w tym sensie Jezus umarł tylko za tych, bo tak naprawdę tylko oni skorzystają z tej ofiary. Bo Pawle, tu jest, tak jak powiedziałeś, tutaj w tym piątym chciałbym wrócić jeszcze do drugiego wersetu. I tutaj jest też bardzo ciekawy moment, bo pisze, że dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski. I potem dalej pisze, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Przez wiarę do tej właśnie łaski. To, co było powiedziane przez Abrahama, nie? Że przez wiarę właśnie, przez wiarę. Także każdy, tak jak mówisz, każdy, to jest ten dar łaski przez wiarę. Zostaniesz zbawiony z łaski, ale przez wiarę. Jeśli uwierzysz, dokładnie. Tak, czyli ten, który czyta na przykład poganin, mówiąc na przykład człowiek albo ateista, albo z innej religii, czyta rozdział 5 listu do Rzymian, to on czyta, co mówi Paweł, co pisze, i potem dalej, bo Paweł to ładnie to wszystko tłumaczy, ale w tym drugim pięknie to jest napisane, że właśnie dzięki któremu oni otrzymali dostęp, ale przez wiarę do tej właśnie łaski. Więc to jakby dotyczyło, ja zawsze sobie tłumaczę, że ten list do Rzymian to jest właśnie list do pogan skierowany. Do pogan, ja zawsze sobie tak bardziej ten Rzymian kojarzy mi się nie tylko z religią kościoła katolickiego, ale właśnie do wszystkich innych religii. Nie, do Rzymian jest. No tak. Ale to tak... Znaczy to chodzi tak do głębiej. Chrześcijan w Rzymie, ale wielu z nich było też żydowskiego pochodzenia, bo w tym liście widzimy wiele odniesień do tych problemów związanych z przestrzeganiem pewnych zasad żydowskich, jak niejedzenie różnych pokarmów, przestrzeganie szabatu, obrzezanie. Więc o tym Paweł dużo mówi w tym liście, więc ewidentnie jest to list skierowany do chrześcijan z Rzymu, ale chrześcijan pochodzenia zarówno żydowskiego, jak i pogańskiego. On tutaj no bardzo mocno, ten list akurat nie jest osadzony w realiach żydowskich. Paweł tutaj cytuje wielokrotnie z pism żydowskich i porusza problemy, które w pierwszym kościele wynikały z tego, że ci chrześcijanie pochodzenia żydowskiego kładli nacisk na różne żydowskie praktyki, które już chrześcijanom nie były potrzebne, które już znalazły swe wypełnienie w Chrystusie, i widać, że tam gdzieś w Rzymie też to napięcie było. Więc tutaj myślę, że to jest list uniwersalny zarówno do Żydów, jak i do pogan. Wróćmy może do Ewangelii Mateusza i jeszcze spójrzmy na to, co tam się wydarzyło, gdy Jezus został ochrzczony. W wierszu 16 czytamy, że gdy Jezus został ochrzczony, wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, jak zstępował niczym gołębica i przychodził na niego. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest moim ukochanym synem, w którym znalazłem upodobanie. A więc tutaj zobaczmy, co się dzieje. Jezus zostaje ochrzczony i gdy został ochrzczony, Tutaj u mnie jest w tym dosłownym przekładzie: oto zostały mu otwarte niebiosa. Też tak jest u was? Który pan, przepraszam? 16 wiersz. Mateusza 3,16. Jak tam macie? U was jak tam jest? U mnie nie ma, u was wyjaje. Nie ma tego. W międzyliówce jest mu w nawiasie kwadratowym. A, rozumiem. Czyli najwyraźniej w niektórych jest, a w innych może nie być tych manuskryptach. Okej. Okay. Tutaj u mnie jest. Czyli to nie jest jednoznaczne. Dobrze. I teraz pytanie, kto zobaczył tego Ducha Bożego? Bo jakby z tego przekładu, jeśli tu jest mu, no to wtedy wyglądałoby, że to on zobaczył. Natomiast wydaje się, że jednak Jan to zobaczył, bo o tym świadczył w Ewangelii Jana. Więc tutaj chyba rzeczywiście raczej było to coś, co inni też mogli obserwować. Że ten duch w postaci gołębicy, tutaj niczym gołębica, czyli jest tutaj jakieś podobieństwo do gołębicy, nie wiemy jak duże, ale no ewidentnie gdzieś to się też pojawia, więc jest to coś, jest to jakieś znaczące podobieństwo. Wstępuje w widzialny sposób duch na Pana Jezusa i rozlega się głos z nieba. I może zatrzymajmy się na tej pierwszej części najpierw. Jak to rozumieć? Czy należałoby to rozumieć, że do tej pory Jezus nie miał Ducha Świętego? Że dopiero w tym momencie Duch mu został udzielony? Niektórzy tak to rozumieją. Niektórzy twierdzą, że w czasie chrztu czy po chrzcie Jezus stał się Chrystusem, że wcześniej nie był nim, że wcześniej był zwykłym człowiekiem, ale że dopiero teraz został mu udzielony Duch Święty i że dopiero teraz stał się Chrystusem, otrzymał Ducha Świętego w taki widzialny sposób i dopiero od tego momentu stał się Chrystusem. Słyszeliście takie rzeczy? Słyszeliśmy różne. No tak, to prawda. Ale czy to słyszeliście? Czy się zetknęliście z taką nauką? Nie. No, ale się nie zetknę. W Dziejach Apostolskich jest napisane na początku, że Chrystusem uczynił go Bóg. No to przeczytajmy ten fragment. Gdzie to jest, Jerzy? Nie pamiętam. Chyba to jest w drugim, albo na samym początku. To jest przemówie Pawła. Paweł przemówił. Paweł nie, bo Paweł dopiero się pojawia w 9 rozdziale. Chyba Piotr był raczej. Tak, Piotr przemawia. To jest dopiero 4 rozdział, jeśli dobrze pamiętam. Trzydziesty to jest werset. 30 werset drugiego. Drugi rozdział, będąc tak? Więc prorok. Drugi, 30, tak. Okej. Okay. Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie. Przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. To Jerzy, czy to nie to? Nie, nie, to nie jest to. I to jest dalej, wiersz 36. Z pewnością więc niech wie cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. O to chodzi, Jerzy, tak? Bóg, tak, o to. Tyle, że tutaj nie mamy mowy o tym namaszczeniu Duchem Świętym. Tutaj nie ma mowy, tu jest tylko mowa, że Bóg uczynił Jezusa Panem i Chrystusem. Czyli tutaj mówimy o człowieku Jezusie, który jest Panem i jest Chrystusem, czyli tym pomazańcem. Ale Pawle, w 33 jest taki moment. Pisze tak, w 33. Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i teraz, i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Czyli wylał to, to, co widział ja. Tyle, że tutaj... Wylał go. Tak, wylał go. Tak, wylał go. Co wy widzicie i tak, jak i słyszycie. Tak, tyle, że tutaj mówimy akuratnie o tym, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy. Tutaj nie mówimy o otrzymaniu Ducha Świętego przez Pana Jezusa w czasie Jego życia. Tutaj mówimy o tej obietnicy, o której Pan Jezus mówił swoim uczniom, że oni zostaną po niewielu dniach zanurzeni w Duchu Świętym. I to się wydarzyło właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy, do czego Piotr tutaj się odwołuje. Natomiast jest jeszcze ten fragment, gdzie napisane jest, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą i chodził, czyniąc dobrze. 10:38. Przepraszam, który to jest? 10:38. Dzieje apostolskie. Dzieje. Tak, to może jeszcze to otwórzmy. Dzieje 10:38. Tam też mamy właśnie informację o tym, że tak, Dzieje 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził on wszędzie, czynił dobrze i leczył wszystkich uciskanych przez diabła, gdyż był z nim Bóg. Czyli tutaj w tych różnych miejscach widzimy ewidentnie to człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa. To, że On był człowiekiem, który został namaszczony Duchem Świętym, który został napełniony mocą i Bóg był z Nim. Czyli tutaj mamy ten aspekt Jego bycia w pełni człowiekiem, bycia całkowicie sługą właśnie, tak jak czytamy w liście do Filipian. Uniżył się i stał się sługą. I tutaj go widzimy w Dziejach Apostolskich właśnie tak przedstawianego w różnych miejscach jako sługę pańskiego, który działa i czyni cuda i dokonuje niezwykłych rzeczy w mocy Ducha Świętego. I tutaj w Ewangelii Mateusza czytamy właśnie, że Jezus w czasie chrztu zstąpił na niego Duch Święty, a później po tym udaniu się na pustyni czytamy, jak Jezus w mocy ducha powraca z pustyni. Czyli ponownie jest ten aspekt obecności i mocy Ducha Świętego, która mu towarzyszy. I pytanie, czy to się rozpoczęło, w trakcie chrztu, czy to zamanifestowało się, czy to się objawiło w czasie chrztu Pana Jezusa w Jordanie? Czy Jezus to miał wcześniej w jakiejś mierze, czy jak to rozumieć? Bo przecież On został poczęty z Ducha Świętego, tak? Przecież On od samego poczęcia jest Synem Bożym, stając się jednocześnie dzieckiem, stając się w pełni człowiekiem. I pytanie, czy w nim mieszkał Duch Boży, czy w nim działał Duch Boży, czy go prowadził Duch Boży, czy też nie miał Ducha Bożego do momentu chrztu. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale na pewno w tym miejscu jest napisane, że to że musiał się uczyć odróżnie. Ja, Asiu, nie możemy cię zrozumieć, za słabo cię słychać. Musisz głośniej mówić bliżej komputera, bo nie słyszymy nic. Znaczy słyszymy, ale niewyraźnie, nie rozumiemy, co mówisz. Nie wiem, czy to... O, teraz lepiej. Nie się, że tak powiem, do tego tematu, ale dla mnie na przykład było takim, że jak czytałam, że nawet Pan Jezus musiał się nauczyć odróżniać dobro, odróżniać dobro od złego. To znaczy, to jest w proroctwie Izajasza. Tak. Tam jest taka zapowiedź, że chłopiec nauczy się odróżniać dobra od złego. Natomiast tak. Pytanie mamy, myślę, że tutaj jest to też ważna kwestia, żebyśmy nad tym się chwilę zastanowili, ponieważ jeżeli Jezus nie miał Ducha Świętego wcześniej, to pytanie, czy on nie zgrzeszył do 30 roku życia w żaden sposób, a jeśli nie zgrzeszył, no to jak to możliwe? W jaki sposób był w stanie pokonać wszystkie pokusy i wszystkie presje tego świata i słabość ludzkiego ciała? W jakiej mocy mógł się temu przeciwstawić? Czy w ludzkiej mocy to pokonał, czy pokonał to w mocy ducha? No tak jak Adam, przez długi czas żyjąc, nie popełnił grzechu. Czyli Pan Jezus w ludzkiej mocy to uczynił, bez ducha. Adam? Pan Jezus. Adam, pamiętajmy, przed swoim upadkiem miał kontakt z Bogiem, jakiego już nie miał po upadku. Pytanie, czy Pan Jezus przed chrztem miał taki kontakt z Ojcem, jak Adam miał z Jahwe w ogrodzie? No, myślę, że tak właśnie było. A na jakiej podstawie tak uważasz, Jerzy? No bo był, jest przez Pawła w listach porównywany do Adama. Tak, ale jest porównywany tylko jako reprezentant. Nie jest porównywany do tego, że żył w warunkach, jakich żył Adam. Paweł nazywa Jezusa Adamem, drugim Adamem, w znaczeniu, że pierwszy Adam sprowadził grzech i potępienie na wszystkich ludzi, a Jezus, drugi Adam, sprowadził usprawiedliwienie na wszystkich ludzi. I tylko w tym sensie go porównuje. Nie porównuje go do tego, że Jezus miał taki sam start jak Adam, czy że żył w warunkach jak Adam, czy w jakikolwiek sposób funkcjonował jak Adam. No nie chodzi o warunki, tylko o wnętrze, o serce. No tam on nie porównuje serca Pana Jezusa do serca Adama. Ale sam fakt, że używa tego imienia. No tak, ale właśnie w jakim sensie? Właśnie to jest to, w jakim sensie go używa. Używa go porównując rolę. Adam jako reprezentant wszystkich ludzi, Adam reprezentując wszystkich ludzi, upadł w grzech i w ten sposób grzech przyszedł na wszystkich ludzi. Jezus, reprezentując wszystkich ludzi, umarł za grzech ludzi. Ja Tereskę wyciszę. Jezus, reprezentując wszystkich ludzi, umarł za wszystkich i przyniósł usprawiedliwienie. Więc tu jest porównanie. Więc nie możemy teraz tego porównania przeciągnąć poza to, co Paweł robi. A Paweł tylko w tym sensie porównuje Jezusa z Adamem. Wystarczy nam ten fragment, gdzie jest napisane, że podobnie się do wszystkich do nas. I Asiu, znowu musisz bliżej być komputera, bo nie rozumiemy. Nie wystarczy nam ten fragment, w którym jest napisane, że podobnie się we wszystkim do nas za wyjątkiem grzechu. No, to jest znaczący fragment z listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że miał udział we wszystkim tak jak my, że był kuszony we wszystkim tak jak my, a jednak bez grzechu. Więc to jest bardzo pomocne, ale nie wiem, czy to wystarczy. Dlatego, że czytamy, że on przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała. W podobieństwie, nie w grzesznym ciele. Tu musimy uważać, że to nie jest grzeszne ciało, ale czytamy w podobieństwie grzesznego ciała. I czytamy, że... Na przykład baranek, który był złożony za grzechy, za pomoc, musiał być nieskalany bez żadnej tam wady, skazy i tak dalej, no to wiadomo, że Pan Jezus jest tym barankiem złożonym przez, no w jakimś sensie jest złożony przez samego Boga, więc no na pewno nie ma żadnej skazy i tak dalej, nawet grzechu na pewno też nie ma. Dokładnie, więc tutaj się tego nie doszukujemy i myślę, że w tym sensie tutaj jesteśmy wszyscy zgodni, że Jezus grzechu nie popełnił i w żaden sposób nie skalał się grzechem. Pytanie teraz jest takie, czy Jezus był w stanie tego dokonać jako nieskażony grzechem człowiek, opierając się na ludzkich możliwościach, czy dokonał tego w mocy Bożej, czy dokonał tego w mocy Ducha Świętego. I pytanie, jeżeli dokonał tego w mocy Bożej, w mocy Ducha Świętego, to musiał w nim ten Duch działać już wcześniej. Musiał żyć w mocy Ducha Świętego, zanim wydarzyło się to, o czym tutaj czytamy, że zstąpił na niego Duch Święty. Bo jeżeli Jan Chrzciciel już w łonie matki jest napełniony Duchem Świętym, to pytanie, czy jego Pan, czy jego Zbawiciel nie ma takiego... takiej mocy i takiego doświadczenia i takiego uzdolnienia, będąc poczętym z Ducha Świętego. Nie tylko będąc napełnionym, ale Duch Święty jest jego Ojcem. On jest zrodzony z Ducha Świętego, zrodzony z Marii jako człowiek, ale ma też duchową naturę. I ta natura nie jest ludzką naturą. Jest poczęty z Ducha Świętego, z Ducha Boga Żywego. Więc ja bym nie ryzykował stwierdzenia, że Jezus do chrztu był tylko zwykłym człowiekiem jak Adam przed upadkiem, a w momencie chrztu otrzymuje jeszcze dodatkowo Ducha Świętego. Adam został stworzony i przez wiele lat żył i nie grzeszył. I to nie jest tak, ja tak myślę, że to nie jest tak, że on reprezentuje nas, tylko raczej my reprezentujemy jego. My reprezentujemy kogo? No, Adama, czyli w tym sensie, że my jesteśmy, my od niego, a nie on. On, bo my się pojawiliśmy później, to więc jak on mógł być reprezentantem naszym? On był stworzeniem Bożym, doskonałym w tym sensie, że no doskonałym, bo jednak długo żył i nie grzeszył. I mogę się zapytać pytanie dodatkowe, jeżeli skąd wiesz, że Adam żył wiele lat, zanim zgrzeszył? No wiem, bo przecież on najpierw żył bez Ewy. No ale ile żył, ile żył bez Ewy? Ile lat? Tego nie wiem. No a czy to może był, a może to były dni? Może to były parę dni? Ale nie myślisz, na jakiej podstawie, Jerzy? Na czym się opierasz? No na tym, że po pewnym czasie dopiero Bóg stworzył mu pomocnicę. No ale po jakim czasie? No nie myślę, że następnego dnia, czy za dwa dni, czy... Przecież ale... jakiś czas trwał, przecież on żył z Bogiem w tym... Ewa się nie pojawiła równocześnie z Adamem. Nie pojawiła się równocześnie, ale nie wiemy, Jerzy... Że to się stało, bo to Adam nazywał zwierzęta wszystkie, które tam się... No właśnie. Były. Czyli przez jakiś czas żył... Niekoniecznie mu zajęło to dużo czasu. To... Dużo zwierząt jest. Proszę? Dużo zwierząt jest. No ale on miał możliwości inne niż my mamy dzisiaj. On nie miał tak umysłu zamąconego jak nasz. On to mógł zrobić błyskawicznie w ciągu jednego dnia. No jaki? Jak? No właśnie, no my się nie możemy z nim porównywać, bo my jesteśmy upadłymi ludźmi. Niektóre stworzenia są na ziemi, niektóre, nie wiem, w wodzie są. No. Tych stworzeń przecież jest mnóstwo. No. I poza tym myślę, że ileś tak... I Adam je wszystkie... Musiały jakby zaistnieć różne okoliczności, w wyniku których... w ogóle powstała taka myśl, że no źle jest człowiekowi być samemu. No. Ale to nie musiało trwać lata. Ale mogło. Może i nawet wieki całe, może miliony lat. Może to... Nie, no ale wtedy to by się zgadzało z tymi geologicznymi odkryciami. Może Adam miliony, a może miliardy lat żył sam nie, i świat nie. się postarzał. I wtedy dopiero... Nie, no, niektórzy mówią... Nie, ja tylko próbuję pokazać, że tego nie wiemy. To mogły być lata, to mogły być miesiące, to mogły być dni. Tego nie wiemy. Po prostu Biblia nie mówi, jak długo, więc nie możemy teraz zakładać, że to były lata. To, myślę, jest błędne. Bo wtedy możemy zakładać, że to były tysiące lat, że to były miliardy lat. No możemy sobie założyć, co chcemy. Ale jak wszystkie musiał glizdy wykopać i wszystkie robaki musiał nazwać i wszystkie stworzenia podwodne i w oceanach musiał popłynąć na wszystkie oceany i odkryć je, jeżeli w ten sposób będziemy myśleć, no to możemy przejść do milionów i miliardów lat. Bo jemu się nie musiało spieszyć. On codziennie mógł jedno sobie zwierzę na przykład nazywać. Tam nie jest mowa o wszystkich istotach, tylko o tych zwierzętach, które były w ogrodzie. Czyli mógł to w jeden dzień zrobić. Czyli mógł jeden dzień obejść ogród i ponazywać wszystkie. Jak był przecież szybki, nie męczył się tak jak my, był błyskawicznie myślał, miał trzeźwy umysł, nieskażony grzechem. Nie wiemy, jaki ten ogród był duży. Jeśli miał 30 kilometrów w jedną stronę i 90 w drugą, to... A może miał tylko kilometr w jedną i kilometr w drugą? Mogło być tak. Jest napisane tak, że utworzył Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta, wszelkie ptactwo niebio. Przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwę wszelkiemu bydłu, ptactwu, dzikim zwierzętom, więc no to było. No było. No ile to trwało? Nie wiemy właśnie. Ja też nie wiem. Tego nie wiemy, więc mogło to być długo, mogło to być szybko. Nie wiemy, ile to trwało. Czy Pan Bóg mu przyprowadził wszystkie w jeden dzień, czy codziennie mu jedno inne przyprowadzał, a może raz na tydzień mu przyprowadzał jedno zwierzę. Nie wiemy, tam nie jest powiedziane, jak to się odbywało. Nic nie wiemy na ten temat. Ale przed Ewą. Ewa w tym nie uczestniczyła. Ewa dopiero się później pojawiła. No, właśnie, biedna Ewa. Zobaczmy do czasu, gdy Ewa gdy Ewy nie było, to Adam nie zgrzeszył, tylko i to No, no, no. Ewa zgrzeszyła, była kuszona przez diabła. Do czego zmierzasz? Do czego ty zmierzasz, bracie? Dnia czy chwili, bo ona chodziła dookoła tego drzewa i dopiero po tej pokusie zaczęła rozważać to, czy może zjeść z tego drzewa. A potem jeszcze z tym owocem poszła do Adama. Tak, Jerzy, to wszystko prawda, ale tutaj odeszliśmy od zasadniczego... Nie. Od zasadniczej sprawy. Człowiek Chrystusa i natury Adama przed grzechem. Ale nigdzie nie czytamy... Ale nikt nie zgrzeszył. Jerzy, nigdzie nie czytamy, że Jezus miał naturę Adama przed upadkiem. Nie czytamy tego. Czytamy, że Jezus przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała. Tak czytamy? Nie przyszedł w podobieństwie nieskalanego ciała Adama. Nie czytamy czegoś takiego, że narodził się tak jak Adam w raju, który był stworzony z prochu ziemi, uczyniony z prochu ziemi, w którego nozdrza Bóg tchnął swego ducha. Tutaj czytamy o Jezusie, że on przychodzi z grzesznej kobiety, która rodzi człowieka, rodzi dziecko, ale ta kobieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Jezus jest poczęty z Ducha Świętego i o tym musimy pamiętać. I tu jest zasadnicza różnica. To, że ale jest prochem ziemi. Proszę? Ale też ciało ma z prochu ziemi. Nie, no jest w pełni człowiekiem. Jeśli chodzi o jego fizyczne ciało, to fizyczne życie, to fizyczne ciało ewidentnie jest ciałem ludzkim, tak jak nasze. Tutaj w tym sensie jest podobny do nas. Tak jak list do Hebrajczyków mówi, miał udział w ciele i krwi, aby we wszystkim upodobnić się do braci. Czyli Jezus w pełni staje się człowiekiem, natomiast czytamy, że on przychodzi w podobieństwie grzesznego ciała. I to podkreślam, że to jest podobieństwo grzesznego ciała, nie takiego ciała, jakie miał Adam przed upadkiem, które było bezgrzeszne, które było pełne chwały Bożej. Czytamy, że Adam i Ewa przed upadkiem byli pełni Bożej chwały. Czytamy, że gdy zgrzeszyli, stracili chwałę Bożą i wtedy zobaczyli, że są nadzy. Czytamy, że my dzisiaj pozbawieni jesteśmy chwały Bożej, właśnie tego, co było udziałem pierwszych ludzi przed upadkiem. Oni w jakiś sposób mieli udział w Bożej chwale. I Jezus też. I Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, właśnie nie wydaje się, żeby miał udział w tej Bożej chwale w widzialny sposób. Na górze przemienienia, tak, wtedy oni go zobaczyli właśnie w jego boskiej chwale, gdy jego oblicze jaśniało jak słońce. Ale normalnie, gdy Jezus chodził, gdy Jezus funkcjonował, funkcjonował w podobieństwie grzesznego ciała. Męczył się. Cierpiał, więc to jest wyraz już skażonego, tym skażonego nie grzechem w sensie przypadku Jezusa, ale podobieństwo grzesznego ciała, czyli ciała, które jest poddane procesowi umierania, procesowi starzenia się, tych wszystkich elementów, które są wynikiem upadku Adama. Więc tutaj widzimy, że Pan Jezus w tym ma udział. Pewna taka ciekawostka, myślę, może znamy odpowiedź na takie pytanko. Pan Jezus się starzał, czuł zmęczenie, senność, głód. No, głód to tam normalne. Ale nie czytamy, żeby chorował kiedykolwiek. Sorry, tutaj Asia coś chciała powiedzieć. No trudno mi się pogodzić z tym, że w wieku 30 przepraszam, starzał. No starzał się w takim sensie, że nie miał już 12 lat, czy 18 lat, czy miał już 30 lat, więc to już jest proces starzenia się. Kiedy dorastamy i w jakimś momencie, czy może od początku, nie wiem jak to tam, to można się pewnie spierać o to, biologicznie jak to wygląda, ale jest to proces, jest różnica. W wieku około 20 lat zaczyna się proces starzenia. Nie, nie, od urodzenia rozpoczyna się proces starzenia. No, więc widzicie, mamy podzielone zdania w tej materii już tutaj. Okej, być może tak jest, jak mówisz Andrzeju, ja kiedyś słyszałem, że właśnie 20 czy 21 lat to proces starzenia się zaczyna. No to lekarze mówią. Lekarze mówią, że w wieku 25 lat zaczyna się, kończy się rozwój mózgu na przykład. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o tym objawieniu na górze przemienienia, to tam Chrystus już też było długo po chrzcie, czyli już wtedy był napełniony Duchem Świętym przy chrzcie. Ale wcześniej to ja myślę, że był w tym ciele podobny do Adama. Jerzy, ja nie wiem, skąd ty bierzesz takie teorie. No, ja nie znajduję nigdzie takiego biblijnego stwierdzenia, że on miał ciało podobne do Adama przed upadkiem. Po prostu tego nie znajduję. Natomiast, tak jak mówię, te porównania Jezusa z Adamem dotyczą reprezentacji ludzkości. Przeczytaj uważnie 5 rozdział Listu do Rzymian, gdzie Paweł robi całą analogię i analogia polega na tym, że grzech wszedł przez jednego człowieka na wszystkich i usprawiedliwienie przyszło dla wszystkich wierzących przez jednego, przez Jezusa Chrystusa. I w tym sensie on jest Adamem, drugim Adamem, nazywany jest drugim Adamem, tak jak przez pierwszego Adama przyszło potępienie na wszystkich i śmierć na wszystkich, tak przez Jezusa, drugiego Adama, dla wszystkich przyszło usprawiedliwienie i życie. I tu jest podobieństwo. Nie możemy tego ciągnąć w inne sfery, bo Paweł tego nie robi tam i nigdzie nie znajdujemy uzasadnienia, żeby coś takiego zrobić. To jest wychodzenie poza pismo. O dwóch Adamach. Nie, o dwóch Adamach. No. Zobaczmy. Czy o dwóch Ziemianach, bo Adam to znaczy Ziemianin. Tak, zgadza się. Tyle, że pierwszy Adam jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi Adam jest... Drugi Adam jest z nieba, niebiański. Więc mamy rozróżnienie. To nie jest Adam z ziemi ziemski. On nie jest tak jak pierwszy Adam uczyniony na nowo z ziemi i tchnięte w niego życie Boże. To nie jest, nie ma czegoś takiego. Adam był jedyny w swoim rodzaju, który w ten sposób zaistniał, że Bóg go uczynił z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia. Pan Jezus w ten sposób nie zaistniał. On przyszedł z nieba, on zstąpił z nieba. On istniał zanim przyszedł tutaj. Przyszedł w ludzkim ciele, które przyjął od Marii. Natomiast nie jest jak Adam, który był uczyniony z prochu ziemi i żył przez jakiś czas, nie wiemy jaki, bez grzechu. Czyli nie potrzebował Ducha Świętego, czy Ducha wstępującego w czasie chrztu. A tego ja wcale nie powiedziałem. Właśnie o to mi chodzi, że tak jak uczniowie potrzebowali Ducha, który zstąpił na nich w dniu Pięćdziesiątnicy, aby czynić dzieła Boże, aby dokonywać cudów i znaków i służyć Bogu i zwyciężać ten świat, Jezus podobnie przed swoją służbą w widzialny sposób zostaje przyodziany tą mocą z wysokości. W jego przypadku mamy jeszcze dodatkowo tą deklarację ogłoszenia go umiłowanym Bożym Synem. Więc tutaj mamy wydarzenia, które publicznie uwierzytelniają go przez Boży głos z nieba jako Bożego Syna i Jezus otrzymuje coś ewidentnie coś nowego się wydarza, czego Jezus potrzebuje do swojej ziemskiej służby. Ale to nie oznacza, że wcześniej nie miał w sobie życia Bożego. Tak jak uczniowie Przecież już wcześniej mieli Ducha Bożego przed dniem Pięćdziesiątnicy. W jaki sposób oni wcześniej wypędzali demony? W jaki sposób uzdrawiali chorych? W jaki sposób głosili Ewangelię? W mocy Ducha Świętego. Kiedy Pan Jezus ich posłał, oni tego nie robili w ludzkiej sile, bez Ducha Świętego. Czy myślisz, że to robili bez Ducha Świętego? Myślę, że wszyscy mamy Ducha Bożego, bo ten Duch odchodzi od nas, jak umieramy. Ale Jerzy, to jest wielka różnica między tchnieniem życia, które Bóg nam daje jako ludziom, a jest inna rzecz, kiedy człowiek jest zrodzony z Ducha Bożego, na nowo narodzony przez Ducha Bożego i jest napełniony Duchem Świętym, tak jak uczniowie. Tego wszyscy ludzie nie mają. To nie jest udziałem wszystkich ludzi. Ty mówisz o czymś powszechnym, o takiej powszechnej łasce Bożej, którą możemy nazwać życiem Bożym we wszystkich ludziach, nawet grzesznych ludziach. Ale Pismo mówi nam, że ci ludzie są dziećmi diabła też, prawda? Ludzie nieodrodzeni są dziećmi diabła. Jan nazywa tutaj faryzeuszów i saduceuszów plemieniem żmijowym. I mówi Jezus o nich jak o grobach pobielanych, pełnych łupiestwa, pełnych nieprawości. I to, że oni mają w sobie dech życia dany im od Boga, to w ogóle nie możemy tego porównywać do Ducha Świętego, który jest udzielany wierzącym, którzy się narodzili z Boga. Jezus od samego początku, pamiętajmy, że jest poczęty z Ducha Świętego. Obok ludzkiej natury jest w nim boska natura. W nim jest cała pełnia bóstwa, czytamy. W nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. Cała pełnia, nie jakaś cząstka, ale cała pełnia bóstwa. Tego, kim jest Bóg. Więc w Jezusie Chrystusie jest pełnia Boga, i jest pełnia człowieczeństwa. I to było w nim zawsze, od poczęcia. Uczynił go Mesjaszem? Uczynił go, dokładnie. Uczynił Jezusa. Człowieka Jezusa uczynił Mesjaszem, tak. I jego napełnił Duchem Świętym. Więc tutaj mamy... I mocą, tak, oczywiście. Czyli wcześniej nie miał Ducha Świętego i mocy. To tego nie oznacza. Nie. Przepraszam, ja też mogę. Asia? Tak. Tylko bliżej mikrofonu, Asiu, żebyśmy cię rozumieli. Staram się, jak mogę. Super. W którym momencie Pan Jezus stał się tym, o którym Słowo mówi, że jest odbiciem Jego istoty? Czy to można w jakiś sposób czasowo umiejscowić, czy to po prostu jeżeli Pan Jezus zrezygnował z siebie i nie robił nic z siebie, a czynił tylko to, co widział u Ojca, to od którego momentu? No właśnie to świadectwo, które Ojciec daje o nim przy chrzcie, myślę, że nam coś powinno powiedzieć. Mówi, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam... Poczekaj, Asiu, poczekaj. Pan Jezus mówi, to jest Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Co to znaczy mam upodobanie? Co to wyrażenie oznacza? A co może na przykład oznaczać przy urodzeniu już, że temu okazuje łaskę, a tego znienawidziłem. Ale tutaj chyba odchodzimy zupełnie od tematu. Nie teraz o innym, tylko chodzi mi o to, że my rozmawiamy o czasie, czy to było tu, czy to było przed chrzem, w którym momencie był ten duch, czy nie było tego ducha. No tak to rozumiem, tak? No to jeżeli czy zanim właściwie nawet dziecko się urodziło, tak już były proroctwa na temat tego dziecka, kim ono będzie, w momencie narodzin jest słowo na temat dziecka, na przykład, że, no ja mówię teraz o innym dziecku, tak, ale taki przykład, że na przykład tutaj jeszcze nic złego nie zrobił, tak? A tutaj jakby dla mnie jak słucham tego, to jakby w ogóle nie rozumiem zasadności tej dyskusji tak do końca. A jeszcze tylko chciałam przeczytać takie dwa fragmenty. To jest jedno, to jest błogosławieństwa Anny. Znaczy nie, to, przepraszam, to już jest później dzieciństwo Jezusa. Gdy wykonali wszystko, nie, no to jest wtedy, kiedy on został przyniesiony do świątyni. Gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta zwanego Nazaretu, a dzikie rosło, nabierało sił, było pełne mądrości, łaska Boża była nad nim. I po tym, tej świątyni, jak jest nastolatkiem, i poszedł z nimi, przyszedł do Nazaretu, był lewy. Jezusowi przybywało mądrości, wzrostu oraz łaski Boga i ludzi. A i jeszcze chciałem powiedzieć, czy Adam nie miał upodobania u Boga do momentu, gdy zgrzeszył? No właśnie. Czy Bóg miał pretensje do Adama, czy jakieś przed tym, zanim on zgrzeszył? Czy potem nie wypominał mu tego, nie powiedział mu o tym, że źle postąpił? Więc tutaj... Tak jakby Bóg miał powiedzieć, że on nie postąpi. Więc tutaj dokładnie, dla mnie te słowa Boże, że Bóg mówi, mam w nim upodobanie, wyrażają Boże zadowolenie z tego, kim Jezus jest i w jaki sposób żył do tej pory, w jaki sposób postępował. To słowo mam w nim upodobanie w kontekście tego, kim Jezus już jest, sugerują, że On się Bogu podobał, że On czynił to, co było Bożą wolą. Więc tutaj myślę, że to jest o tyle uzasadnione, że mamy koncepcję Pana Jezusa, który jest zwykłym człowiekiem, który w pewnym momencie staje się kimś niezwykłym. Asiu, ty mówisz do nas, czy tam z kimś rozmawiasz w tle? Ja się tu emocjonuję. No właśnie, ale my to słyszymy trochę i nie rozumiemy, wiesz? Także musicie albo mówić głośno, albo wyłączyć głośnik, bo tak to nie wiemy, co się dzieje. Ja po prostu jakby nie rozumiem tej dyskusji, bo mamy, że tak powiem, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat w tym momencie, kiedy Pan Jezus przyszedł do chrztu, to czemu wtedy stąpił na Niego Duch Święty? No więc moja odpowiedź, Bóg złożył o nim świadectwo. Rozmawiamy o tym dlatego, Asiu, że na temat Pana Jezusa głosi się wiele różnych herezji. Jest wiele rzeczy, które są błędnie przedstawiane, jeśli chodzi o Jego osobę. Dlatego, że poznanie Pana Jezusa jest rzeczą zasadniczą, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Nasze właściwe zrozumienie, kim był Jezus, jest niezwykle ważne w kontekście naszego zbawienia, w kontekście naszej ufności do Niego. Więc jeżeli źle rozumiemy, kim jest Jezus, to prowadzi do błędnego chrześcijaństwa, to prowadzi do różnego rodzaju problemów duchowych, które widzimy, miały i mają miejsce. Dlatego o tym rozmawiamy, że niestety są różne koncepcje, które umniejszają znaczenie tego, kim jest Pan Jezus. I między innymi ten wiersz, ten fragment jest jednym z takich kluczowych fragmentów, którymi posługują się Świadkowie Jehowy i inni ludzie, którzy błędnie rozumieją istotę natury Pana Jezusa. Dlatego myślę, że warto się nad tym zatrzymać i zastanowić w kontekście właśnie tego wszystkiego, co było powiedziane o Jezusie. Na podstawie tego, co chociażby dzisiaj przeczytaliśmy, co jest tylko częściowym obrazem tego, co czytamy, gdy Jezus się rodzi. Przy narodzeniu Jezusa czytamy, że to, co się narodzi, będzie święte. I on będzie nazwany Synem Boga. Więc przy narodzeniu Pana Jezusa już mamy wskazówki, kim jest to narodzone dziecko. Widzieliśmy ostatnio tych mędrców ze wschodu, którzy oddają Jemu pokłon. Jemu oddają pokłon. Nie Jego rodzicom, ale Jemu składają dary. Jemu oddają pokłon. I widzimy, że On jest od początku, od urodzenia kimś niezwykłym. Kiedy Anna prorokuje w świątyni, kiedy Symeon prorokuje w świątyni, jak rozważymy ich proroctwa, to one mówią o Nim, kim On jest, kim On przyszedł. I Jan w swojej Ewangelii na samym początku też nam pokazuje, kim On jest od samego początku. I to jest, myślę, istotne, żebyśmy widzieli w Jezusie Chrystusie człowieka, w pełni człowieka, właśnie dziecko, które się rozwija, dziecko, które wzrasta w mądrości, dziecko, które uczy się rozróżniać dobro i zło. To jest ten aspekt ludzkiej natury Pana Jezusa i to jest niezwykle ważny aspekt, byśmy go widzieli w pełni jako człowieka, ale byśmy nie zapominali, że On jest Synem Boga, że Słowo stało się ciałem. Gdy Jezus się narodził, nie był tylko człowiekiem. Od początku w Nim jest Bóg. To jest, tak jak czytamy, Emanuel, Bóg z nami, gdy się już urodzi, od samego poczęcia. Więc te dwie rzeczy musimy tutaj trzymać. I to, że zstępuje na Niego Duch Święty w ten sposób, jest istotne, jest ważne, dlatego że w publiczny sposób manifestuje się pewna prawda. Ale tak jak wcześniej widzimy, że Jego chrzest nie oznacza, że On jest grzeszny. Nie oznacza, że On musi wyznać swoje grzechy, że On musi się z czegoś opamiętać. Tak samo i tutaj musimy rozumieć, że ten chrzest, to zstąpienie na Niego Ducha Świętego jest czymś, jest jakąś manifestacją, jest publicznym ogłoszeniem, ale nie stwierdzeniem, że On wcześniej nie miał Ducha Świętego, że On był pozbawiony tego życia Bożego. To jest, myślę, tutaj istotne w tym rozważaniu tego fragmentu, że możemy wyciągnąć błędne wnioski i na przykład niektórzy wyciągają błędne wnioski, że Jezus idzie do chrztu, bo potrzebuje tego chrztu, tak jak ci grzesznicy, którzy tam przychodzą. To jest błędny wniosek. On w taki sposób go nie potrzebuje. I równie błędnym wnioskiem jest stwierdzenie, że On nie miał wcześniej Ducha Świętego, że On dopiero w tym momencie otrzymał Ducha Świętego, gdy został ochrzczony. Myślę, że to nie są słuszne wnioski. No ale trzeba się zastanowić jeszcze, to wobec tego, kim był Adam? Czy Adam miał Ducha Świętego? Na pewno miał w sobie życie Boże. To jest ewidentne i to życie w takiej mierze, w jakiej już go nie miał po upadku i w jakim nie miał żaden człowiek do Chrystusa po swoim upadku, po upadku Adama. Bo wcześniej Adam był w społeczności z Bogiem, w społeczności takiej bezpośredniej. On obcował z Bogiem, więc był na tyle czysty, na tyle święty, że mógł przebywać, mógł rozmawiać z Bogiem i Bóg z nim. Ale gdy zgrzeszył, widzimy, że Bóg wypędza go z ogrodu, wypędza go ze swojej obecności. I Adam już się modli do Boga, ale już nie ma takiej relacji z Bogiem, jaką miał przed upadkiem. Więc z pewnością miał doświadczenie Ducha Świętego w swoim życiu, w jakiejś mierze doświadczał tego życia Bożego, w jakiej mierze, znowu, tego nie wiemy, Pismo nam tego nie wyjaśnia, więc tutaj nie możemy za bardzo spekulować, nie możemy przypisywać czegoś, czego po prostu nie wiemy. Pismo nie informuje nas na ten temat. Był czystym Rzymianinem i Chrystus był czystym Rzymianinem. Rzymianinem? Ziemianinem. A, Ziemianinem. Znaczy, na pewno o Adamie jest powiedziane, że został stworzony na podobieństwo Boże. A kolejni potomkowie jest napisane, że są już synami ludzkimi. Już zrodzonymi, no, z tego grzesznego człowieka, nie stworzeni na podobieństwo Boże przez Boga, tylko już zrodzeni na podobieństwo Adama. Czytamy, tak, że tak. Adam już zrodził syna na własne podobieństwo. Tak, tak, tak. I to się stało już po jego upadku. To może być wielka. To jest ogromna różnica i właśnie tutaj dlatego próbujemy o tym rozmawiać, żeby zobaczyć, że gdy przychodzi Jezus Chrystus, to w wielkiej mierze jest podobny do nas. Już po upadku. I tutaj mamy to określenie, że przychodzi w podobieństwie grzesznego ciała. Ma udział w ciele i krwi, a jednak jest bez grzechu. Od samego początku jest bez grzechu i zwycięża z grzechem przez te 30 lat, zanim zostaje ochrzczony. I jeśli zwycięża z grzechem, to pytanie, czy zwycięża z nim tylko jako człowiek, czy zwycięża z nim dlatego, że Bóg jest z nim, dlatego, że ma łaskę Boga, dlatego, że opiera się na Bogu, dlatego, że doświadcza pomocy i zwycięstwa, które z Boga płynie, żeby zwyciężyć grzech, żeby oprzeć się grzechowi. Czy łaska Boga była na tym? Czyli Adam nie miał tej pomocy. Adam miał tą pomoc i gdyby zawołał wtedy, gdy Ewa mu zaoferowała ten owoc, albo lepiej jeszcze, gdyby ona zawołała, zanim zerwała, to by nie zgrzeszyła. Niestety nie zawołała i on też nie zawołał. Niestety nie zwrócili się do Boga i nie skorzystali z jego łaski, z jego pomocy, ale zwątpili. Ona zwątpiła, a później on zwątpił. Niestety wybrali to, co zostało im zaoferowane przez złego. Pytanie na przykład o Jezusie pytam, że dzieci ta Boga była na pytanie o Adamie, wtedy, kiedy już zerwali, zjedli to jabłko, nie usłuchali Boga. Owoc. O Bogu, to czy nadal łaska Boga była? Nie, no tak, oczywiście łaska Boża jest nawet dla grzeszników i jeszcze więcej, jeszcze czytamy, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfitsza była, więc Bóg nie przestaje być łaskawy, Bóg nie przestaje być miłosierny. Jest mowa, dokładnie, i to też jest wyrazem Bożej łaski, wyrazem Bożej sprawiedliwości, więc Bóg swojej łaski nie odjął człowiekowi, nawet gdy zgrzeszył, natomiast jest różnica między życiem w łasce, doświadczeniem łaski właśnie w zwycięstwie nad grzechem, a jest inne doświadczenie łaski w przebaczeniu grzechu i mimo tego, że grzeszymy, Bóg nadal się nad nami lituje i działa i błogosławi. No tak, ale ta łaska, o której tu jest mowa, że łaska Boża była na nas, to jest to samo znaczenie, że tej łaski, która też spada na sprawiedliwych, no chyba to nie jest to samo. No raczej nie. Raczej tutaj mówimy o tej szczególnej łasce, która towarzyszyła mu w jego bliskim związku z ojcem. A czym się różnił Adam od Jezusa? Miał mniej łaski? Miał inne zadanie w ogóle. Wiesz co, no tutaj mamy do czynienia... Mhm. Kazał mu potem, mówi, w pocie czoła będziesz pracował za to, co zrobiłeś. Mhm. No ale... Ja nie bardzo rozumiem, Jerzy, twoje pytanie, szczerze mówiąc, w tym momencie. Nie, bo mi chodzi o to, czym się Jezus różnił od Adama, albo czym się Adam różnił od Jezusa przed popełnieniem grzechu, bo Adam uległ Ewie, bo to ona go prosiła. No tak, to ona przyniosła mu ten owoc i on mógł go nie zjeść, bo miał zakaz i Bóg mówił mu to, że nie zwrócił się Bóg do Ewy, tylko do Adama, że czemu ją posłuchałeś? Tak, Jerzy, ale no różnica jest, no myślę, ogromna. Ogromna różnica jest taka, że Jezus jest wiecznym Synem Boga. Adam pojawił się na ziemi, gdy Bóg go uczynił z prochu ziemi. Wcześniej Adama nie było, Adam nie istniał. Jezus natomiast jest tym, który powołał wszystko do istnienia, łącznie z Adamem. I ten Jezus, który powołał wszystko do istnienia, stał się człowiekiem. Ten właśnie Jezus przyszedł w ludzkim ciele, jako człowiek. Więc różnica jest ogromna między Stwórcą a stworzeniem. Adam jest tylko stworzeniem, jest czystym człowiekiem, wolnym od grzechu, ale jest tylko człowiekiem. Jezus przychodzi jako człowiek i to, mówię, nie przychodzi już tak jak Adam, nie zostaje uczyniony z prochu ziemi, rodzi się z grzesznej kobiety, przychodzi w podobieństwie grzesznego ciała. Tak jak mówimy, starzeje się, męczy się, jest głodny, jest śpiący, więc tutaj są te wszystkie elementy, które są rezultatem upadku. To są rzeczy, które pojawiły się po upadku, które też towarzyszą Jezusowi. Więc różnic jest wiele. Tutaj moglibyśmy wiele różnic znaleźć. Natomiast, mówię, podobieństwo musimy sprowadzić do tego, do czego Pismo sprowadza podobieństwo. Czyli do reprezentowania wszystkich ludzi. Tu jest podobieństwo. Patrzę, kochani, że żeśmy już przekroczyli czas. Adaś już nas opuścił. Także no, temat niestety nie skończyliśmy, ale myślę, że dużo nam się tutaj udało dotknąć rzeczy, może do myślenia, do jeszcze rozważenia. Jeżeli jeszcze do czegoś dojdziemy w międzyczasie, to w środę możemy wrócić do tego i podzielić się tymi naszymi przemyśleniami i nowymi jeszcze odkryciami. Jeżeli coś jeszcze wam się uda w tym temacie odkryć. Jak słyszycie, u mnie jeszcze odkurzacze chodzą, także też zakłócają trochę. Także ja myślę, że już tutaj zakończymy na dzisiaj. A no, wrócimy do zakończenia tego trzeciego rozdziału i rozpoczniemy, jak Bóg pozwoli, czwarty rozdział w środę. Także jeszcze pomódlmy się i będziemy kończyli. Kochany Panie, chcemy Ci podziękować za to, że mamy możliwość rozmyślać nad Twym Słowem, wzrastać w poznawaniu Ciebie i prosimy, byś obdarzał nas mądrością z góry, pomógł nam przemyśliwać te różne rzeczy, które słyszymy, które czytamy w Twym Słowie i daj nam, prosimy, właściwe zrozumienie. Daj nam Twoje światło, abyśmy poznawali Ciebie i wzrastali w miłości do Ciebie, w ufności ku Tobie i w życiu dla Ciebie. Prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani, ja się rozłączam, bo tutaj u mnie głośno się robi. Odkurzacze chodzą. Z Panem Bogiem, kochani.